Bon día, boa tarde, boa noite. Eu sou o Víctor Manuel Lorenzo Pérez e esta é a oitava edición do Planeta dos Macacos, este coquetel radiofónico no cual che propomos debate e reflexión acerca da actualidade internacional e, alén diso, un tempo complementar de relax con a sección Historias para recuperarmos lendas e tradicións da lusofonía e, aínda, a actualidade lingüística de destaque na Galiza no noticiario da lingua. Hoxe, após na anterior edición, termos un especial dedicado na íntegra as eleições estadounidense, recuperamos xa o pulso normal do programa e teremos, pois, todas as nosas secciones na íntegra. E o disco especial que hoxe nos vai acompañar vai ser aquele que precisamente dá tamén música á nosa sintonía. Non podían faltar, era xa unha dívida que tiñamos con eles, os Xota Quest. Hoxe estarán connosco en todo o programa. Comezamos, pois, de inmediato xa a nosa sintonía na íntegra con os Xota Quest, a volta do planeta dos macacos, aquí en radiogaliza.net, en Radio Allariz. Preciso provar das loucuras, ativar novas possibilidades, hã? De volta ao planeta dos macacos. Sobe o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. E iniciamos xa a nosa sección habitual de debate e reflexión nesta oitava edición do Planeta dos Macacos. Hoxe analizaremos con nosos convidados especiais Rafael Rubocao e máis Miguel Penas dúas questões, acho que de grande actualidade e de grande importancia. Unha delas ten a ver con a questão palestiniana após a morte e o falecimento do seu líder histórico, o Yasser Arafat, e a outra aponta a questão do problema vasco no Estado espanhol. E o último comunicado ou oferta lançada pola organización política Batasuna, que fala de agora o povo, agora a paz, nun compromiso para dar passos e avançar na resolução desse conflito. Bom dia, boa tarde e boa noite a ambos, Rafa e Miguel. Vamos iniciar em primeiro lugar a questão palestiniana, se achais bom. Bom dia, seguir... boa tarde, boa noite, Vítor. Bom dia, Miguel. E a seguir falaremos, após uma pausa, uma breve pausa musical, da questão vasca. Rafa. Muito boa noite, morreu... muito boa tarde. Bom dia. Muito bem. Temos muitos ouvintes na internet. Morreu Yasser Arafat. Primeira valoração a respeito. A primeira valoração a respeito é que Oriente Médio acaba de perder un gran persoeiro e o povo palestiniano acaba de perder posiblemente a figura máis emblemática dos últimos 30 anos na defensa do seu direito de autodeterminación e na loita nos seus direitos nacionais. Falábase o que en alguns medios, Rafa, desculpa, falábase que era unha figura tan salientable como a de Nasser no Exito. Sí, eu penso que sí, está a mesma altura. Eu creo que é unha persoaxe de primeira categoría, destes persoeiros que nacen cada sonados cada 30, 40 anos e que son moi difíciles de sustituir. O que sí quero facer unha aclaración é que aínda hoxe non sabemos de que morreu Arafat. Muito ben, Miguel. A tua primeira evaluación a respeito do que supón para ti a morte do Yasser Arafat. Bom, Yasser Arafat é unha persoa que, como moitos dos líderes políticos do século XX, pois desperta en nos varias sensacións contradictorias, non? O primeiro, si, recoñecer a súa lideranza no povo palestiniano. Foi a persoa que a partir do ano 68, de 1968, conseguiu que ese povo se autoorganizase na loita pola súa liberdade e polos seus direitos históricos, que até aquela, até esa altura, pois podemos dizer que estaban bastante tutelados polos outros estados árabes, a Siria, a Xordania, o Egipto, e Arafat e a súa organización, a Organización para a Libertación de Palestina, pois foron os que desde o ano 68 pois conseguiron que o povo palestiniano se autoorganizase, non? Entón, desde ese punto de vista, é unha mágoa a súa morte e sinto unha certa admiración pola súa persoa. Quería facer unha questão, quería facervos unha perguntinha. Arafat, líder democrata ou líder terrorista? Iso é no que quería entrar eu a segunda. Hai unha admiración, mas outro sentimento contradictorio é que realmente o Arafat, como cualquier líder do movimento armado militar, tiña as súas doses de digamos autoritarismo. Doses de autoritarismo quando estás envolvido nunha dinámica bélica son até poden ser pois normais ou poden estar justificadas, mas que depois quando se tentou facer unha certa democracia, pois continuaron a manterse e hai que dicer que Arafat pois non quiso rodearse de xente ao mellor demasiado brillante e si mantivo pois outra serie de xente máis corrupta como os actuais membros da Autoridade Nacional Palestina. Rafa. Eu creo que todas estas persoaxes teñen unha doble cara, non unha duplo cara, e non cabe dúbida que foi un gran líder político. Hai parte do povo xudeo que o considera un terrorista e de feito amparou accións que hoxe consideramos como terroristas, pero eso tamén as fixo Sarón ou Menaje Begin. Quero dicir, o Estado de Israel nace do terrorismo matando ingleses e matando palestinianos. Quen pode afirmar hoxe que o Estado de Israel non é un Estado terrorista? Quen non pode afirmar? eu hasta diría que sí. E isto quero facer unha diferencia moi grande neste tema. Eu non por eso son antisemita, pero hoxe hai dirixentes no que están levando ao pobo de Israel a unha comparanza do fascismo puro e duro, e desgraciadamente os líderes que podían, os líderes israelitas que podían chegar a un acordo co pobo palestiniano, non están hoxe nas primeiras filas do da política. E lembrar que un radical diles matoulle a un primer ministro que foi capaz de sentarse e de falar con Arafat. Apontaba antes o Rafa esas dúbidas a respeito da morte do Arafat. Gostaría que esclareces un algo máis disso, Rafa. Quais dúbidas? Ten algo a ver Israel, os Estados Unidos da América? A ver, unha cousa ben clara é que Arafat vaise deteriorando paulatinamente. É un tema de idade, non cabe dúbida. Estaba nun desterro, estaba prisioneiro no seu palacio na Mucata de Ramada, presidencial. Atópase mal, tres anos. Elevado a Francia e hoxe nin o goberno francés nin os propios palestinianos diron cual foi a enfermedade da súa morte. Falase incluso dun envenenamento de Arafat. É posible iso? Tú echas facilidade? É posible iso. Eu dos servicios secretos xudeos me creo eso e moito máis cousas. E me creo que por estar falando ahora desto, que o mellor que non saia a rúa e dentro de 5 minutos me atropele un coche ou teña un tiro na caluga, porque son capaces de eso e moito máis, está demostrado. Non creo que teñamos tanta influencia como para que Mossad nos dea. Bueno, solo temos que ver o que está pasando estes días en Oleiros, unha población insignificante no mundo, que un alcalde fai unha cita a Sarón, que está demostrado que é un asesino, represor, condenado por Nacións Unidas, que non reconoce o Tribunal Internacional da Haia. E o primeiro que fan é montar un cisco e un tinglao de primeira envergadura, como se acabase de decir unha mentira. É certo, unha questón realmente terrible. Quem vos dice que non hai un veciño de Oleiros que é xudeu, viu iso, chamou a embaixada israelí e xa a embaixada israelí é o normal. Bom, cualquier embaixada. Agora, falando da morte de Arafat, eu apuntaría outra cousa. Tal vez sexa máis importante falar da morte política de Arafat, que para min é claro, no ano 2000, no ai, final da... Vos vedes un sucesor claro. Eu quero dizer que están xa marcadas elizóns para o día de 9 de xaneiro na Palestina. Eu non vexo un sucesor claro. Incluso está falando de que pode haber unha guerra civil dentro dos territorios palestinos, porque temos que falar que hai unha parte que é o LP, hai a parte militar do LP, que o seu dirigente está encarcerado en Israel e que se presenta como candidato, está Hamas, está a Jihad Islámica, e é moi fácil que haxe unha guerra civil. A quen beneficiaría todo sobre un conflito armado dentro dos propios palestinianos? Lembremos o movimento do fundado pelo propio Arafat, o Al-Fatah, né? Exactamente. A quen beneficiaría todo isto? Nunca hai dúbida que os xudeos, e é máis, os xudeos con Sharon a cabeza seguro que fomentarán esta disensión e este desacougo dentro dos propios palestinianos, porque hai que lembrar que jamás a Jihad Islámica nos seus primeiros momentos foron apoiados con cartos de Israel. Por qué? Porque eran organizacións que discutían o liderazgo do pobo palestiniano, o poder de Rafa. E despois, cando nos estranamos do fundamentalismo islámico, hai que decir que fomenta o fundamentalismo islámico con cartos, porque estaban pelexando contra un Arafat que era de esquerdas que laico. O mesmo pasou en Irak contra un Saddam Hussein que era laico, financiado por Estados Unidos da América en seu día, contra o Irán. O mesmo pasou no Afganistán, e agora o mesmo parece que queren facer con chimpar o goberno laico da Siria. Niso precisamente pois hai un... hai que marcar este contraste. Os líderes como Arafat e que veñen do LP, que nacen nos anos 60, que se desenvolven durante os 70, son quase todas organizacións laicas e con tendencias esquerdistas normalmente, non? Como a partir da década de 80 comeza a aparecer outra. Sí, como sois, é normal nos momentos de libertación nacional de tipo de descolonización, algo así, non? A partir dos anos 80, coa primeira intifada, cando comezan a nacer grupos como Hamas ou como a Yihad Islámica, de apoiados polo con conexión con Hezbollah, que é libanés, apoiados polo Irán, e aí sí que hai que ver un grande contraste. Ao respecto dos sucesores, pois eu tamén o vexo difícil, sobre todo polo que vos comentaba antes, de que Arafat pois non quería xente que lle fixese sombra, e cando non deixas que saian novos líderes que realmente pois son xente de valía, pois que figuras ou que personaxes comezan a aparecer. O problema é que Arafat non deixou planificada a súa sucesión. Pessoa concreta, senón que houbera ese período necesario, despois dun largo período ocupado polo poder dunha persona, dunha transición, ou polo menos un, dous, tres candidatos en primeiras liñas pa retomar o poder na Palestina. Que vai pasar? Eu creo que é unha incógnita, pero eu non son moi optimista. Eu quero apuntar unha cousa que estamos a falar de Lizón na Palestina. Quero dizer que é curioso que a Palestina é o único lugar de Oriente Próximo que ten, digamos, un funcionamento o que chamaríamos nós o máis parecido ás democracias occidentais. Bueno, eso é, exceptuando Israel, que non metemos ou metemos no Oriente Próximo. Geográficamente, sí. Ahora, a Autoridade Nacional Palestina é o único estado árabe, o estado cunha maioría de xente musulmana que ten unhas eleccións democráticas. É claro que a cuestión palestiniana, evidentemente, é unha cuestión que analizamos durante horas, posiblemente falamos dela durante horas. Eu gostaría que comentásemos unha última coixinha a respeito da posición dos Estados Unidos de América a respeito disto, e nomeadamente das manifestacións de George W. Bush, releito presidente estadounidense, na que veo dicer que após a morte do Arafat, en 4 anos a Palestina ia ter estado propio. Lembremos que a Palestina internacionalmente está recoñecida, porque de facto está representación na ONU. Eso é unha demagoxia máis e outra mentira máis, porque desde que teria que ter estado xa había ter feito fai 4 anos durante este período, tiña que haber feito Clinton, pudo saber chegar a este acordo, non se chegou. Eu creo que como isto non lle interesa a Israel, non lle interesa aos Estados Unidos. Eu creo que o apoio dos Estados Unidos vai ser total ás posicións de Israel, e eu non me atrevería a dizer que en 4 anos vai haber un Estado palestino. O problema é que Estado palestino vai haber, porque lembremos que nos anos 90, cando Arafat decidiu negociar e os acordos de Oslo, os de Madrid e até o fallido de Camp David, pois era con un montón de... O sea, era moi favorable a Israel e con moitas cesións das reivindicacións palestinianas. Aínda así, non se conseguiu a paz, Israel ainda quere máis, pois entón pode haber un Estado palestino. Eu non digo que non. Agora, que Estado palestino vai ser ese? Que Estado palestino vai ser ese? E máis unha vez a incógnita final e a última cuestión deste primeiro bloco do debate reflexión de hoxe. A Europa ten algo a xogar niso? Europa, o único papel que queda é un papel de mediador, pero nada máis. É dicir, o que dicíamos en anteriores programas, que mentes Europa non teña unha voz clara e unificada en política exterior, e sigo dicindo, non teña unha forza militar que respalde esa voz, Europa seguirá sendo ao que un mediador entre partes e pouco máis, Eu penso que o grande problema que ten Europa é o que dixo Rafa, non ten unha posición de política exterior unificada, e ten grandes cabalos de Troia como o Reino Unido. O da potencia militar para min continua a ser secundaria. En Europa hai grandes potencias militares como o Reino Unido que poderían facer frente en conflitos puntuais, mas o problema é que non hai unha política externa unificada, e que cando hai estados europeos ou cando o Parlamento Europeo se posiciona nunha determinada posición, non é demasiado exquisito ver precisamente o Reino Unido posicionarse a contra do que dice o Parlamento Europeo. E entón, claro, iso é unha debilidade total frente aos posicionamentos dos norteamericanos. Bom, deixamos por enquanto a questão palestiniana e antes de avançarmos ao segundo bloco do programa de hoxe do debate e reflexão, a questão vasca, vamos fazer uma pausa musical com o nosso disco especial, Os Brasileiros, Xota Quest. Você não sabe quanto tempo eu fiquei a esperar. Você não sabe quanto tempo eu levei pra encontrar. Você não sabe quanto tempo eu fiquei a esperar. E só eu sei quanto tempo eu levei pra encontrar. Você percebe a força desse momento, baby? Eu não sei teu nome nem tua história. Você me desperta a ânsia e o pensamento. É, é teu perfume que eu trago na memória. Oh, tudo é você. Yeah, la, la, la, la. Tudo é você. Yeah, yeah. Tudo é você. Você não sabe quanto tempo eu fiquei a te esperar. Você não sabe quanto tempo eu levei pra te encontrar. Você não sabe quanto tempo eu fiquei a te esperar. E só eu sei quanto tempo eu levei pra encontrar. Você percebe a força desse momento, baby. Oh, e eu não sei teu nome nem tua história. Yeah. Você me desperta a ânsia e o pensamento. É o teu perfume que eu trago na memória. Oh, tudo é você. Yeah, la, la, la. Tudo é você. Yeah, yeah. Tudo é você. En pasado día 14 de novembro en Anoeta, no pabillón da Anoeta en Donostia, a organización política Batasuna, ilegalizada no Estado español, mas non no Estado francés, lanzaba un compromiso para avanzar no chamado conflito vasco, que enfrenta precisamente as aspiraciones de parte do povo vasco con Estados español e francés. Vamos a analizar hoxe aquí un algo nesta pequena sección, neste pequeno bloco do noso debate e reflexión, o que é o conflito vasco e o que supón este novo avanzo ou esta nova proposta da organización Batasuna. E antes, simplemente vou ler en resumo o que é esta proposta lanzada por esa organización. Arnaldo Tegui, o portavoz desta organización, sintetizou en 4 os compromisos do seu documento Agora ao Povo, Agora a Paz. O primeiro deles, o respeito á vontade popular, cualquer que sexa a súa decisión. O segundo deles, a aceitación da pluralidade de Euskal Herria. O terceiro compromiso solenemente adoptado pola Batasuna é que durante o proceso as diferenzas se dirimiren de forma pacífica e democrática. O cuarto dos compromisos foi ir a raíces do conflito, superalo e incorporar ao acordo todos os direitos recollidos na Declaración Universal dos Direitos Humanos e nos pactos polos direitos económicos, civis, políticos e políticos da ONU. Para lanzar todo isto, para pôr en andamento todo isto, tamén fixeron a proposta de dous ámbitos de acordo. Un primeiro ámbito de acordo sería entre todos os axentes políticos, sociais e sindicais de Euskal Herria, e un segundo espazo para a negociación e o acordo correspondería á Organización Armada ETA e os gobernos dos dous estados, o Estado español e o Estado francés. Non sei se toda a nosa audiencia coñece a fundo o que é o conflito vasco. Eu acho que é un conflito suficientemente coñecido para non facermos agora unha a presentación histórica do mesmo. Por tanto, eu xa quero ao Miguel Penas, quero ao Rafael do Rubocau, nos desen a súa opinión e analizasen o que supón de avanzo ou o que supón de retroceso esta nova proposta. Bon, é claro, desde un punto de vista, desde un punto de vista que estexa por buscar solucións, esta é unha proposta de avanzo. Había xente que esperaba máis, eu esperaba máis, algo máis, compromisos máis sólidos. Sí, un pouco, ficase un pouco máis fora da retórica que utiliza habitualmente Batasuna, mas está claro que se sitúa en parámetros que son os parámetros que son maioritarios na sociedade vasca. É dicer, nomeadamente, o compromiso para dirimir as diferenzas durante o proceso de pacificación dun xeito democrático e o respeito pola maioría do... A vontade dos, pola vontade dos, maioritaria dos vascos. Eso é algo que é maioritario hoxe na sociedade vasca. Agora só resta que partidos como Partido Popular ou Partido Socialista, que non teñen tan claro, pois que tamén se posicionen aí. E penso que tamén resta, pois, unha tregua ou un aviso de disolución da banda armada. Há que salientar nisto que a ETA acaba de facer público, ou acaba de facer público, un comunicado da ETA na que ven a dizer, xustamente depois mesmo desta proposta, lanzar esta proposta a Batasuna, de que vai continuar a súa luta armada. Rafa. Bueno, eu creo que isto é outro fogo de artificios de Batasuna, ou como se queira chamar, da esquerda berchale, que no fondo é a cara política do conglomerado de ETA. A mí non me dice nada novo, quero dicir, eso mesmo xo ten dito o PNV fai moitísimo tempo. Eu creo que é unha salida non para o País Vasco, unha salida da esquerda berchale, porque está se vendo claramente que está sendo derrotada, entre aspas, no apartado militar. ETA está debilitada, os seus máximos e históricos dirigentes están encadeados, están pedindo a ETA que abandone as armas, que non ten sentido, e están pechando filas en torno a nada. É dicer, isto é outro fogo de artificio, unha saída pa diante pa Batasuna, pero non unha saída pa o País Vasco, porque eles non lle pidiron a ETA que deixara de matar. Entre outras cousas, non lle pidieron porque ETA lles dixo que tiñan que decir. E estes son os altavoces que quere neste momento ETA para, unha vez máis, pois meter ruido de bombos, distorsións e pouco máis. Porque se de verdad quixeran un compromiso serio co País Vasco, por certo que estou de acordo con todos eses puntos que les nomean aí, se les quixeran un... tiñan nestes momentos que abandonar definitivamente a loita armada, e iso, como ti ben dixeches, ETA non está disposto a facelo. Tamén é certo que lembremos que a ilegalización no Estado español de Batasuna, tendo en conta que vai haber eleições vascas no que acaba a comunidade autónoma vasca inserida no Estado español lá para o mes de marzo do ano que ven, pode facer que esta organización fique sen representación niñuma en todo o que é o Estado español, é cunha moito mínima representación no que é a parte de Euskal Herria que fica sob Estado francés. Miguel. E acrecentando a isto, acrecentando unhas palabras este último que acabas de comentar tú, o cual supón que fica unha percentaxe bastante elevada da población vasca sin ter a súa representación política. Depois non concordo totalmente co Rafa, eu xa dixen que eu esperaba máis, que esperaba algo que seis un pouco da linguaxe habitual de Batasuna, mas é claro que se un dos pontos para a resolución do conflito é o acordo entre ETA e os Estados español e francés, no que se pide unha desmilitarización do conflito, é claro que lle están dicendo que están apostando polas vías políticas e non polas vías armadas. O que eu vexo moi difícil, e oxalá pudese ser, é o que vexo moi difícil que cualquier día un dirixente de Batasuna diga que pois que ETA é terrorista ou algo así, porque eso é totalmente insostible dentro da súa linguaxe política, o cual non quer dicer que eu tamén opine que sería realmente beneficioso pois que a ETA cesase o fogo e desaparecese, mas eu comento, a mí parece un avanzo e penso que sí que se está pedindo. Agora, se a ETA non está nesta liña, pois entón desconcerto un pouco que o mundo aberchal na súa vertente política propoño unha cousa que é a desmilitarización e que o mundo aberchal na súa vertente armada pois non estese por iso, non? Rafa, e como podemos analizar o facto das posicións que mantenen o resto das organizacións políticas do arco parlamentar vasco? Estamos falando do Partido Nacionalista Vasco, un goberno no que é a Comunidade Autónoma Vasca, do Partido Popular, con grande influencia e con grande representación no País Vasco e con o goberno da Comunidade Autónoma de Navarra, o Partido Socialista, con grande representación nos dos casos. Podemos mesmo falar das organizacións francesas envolvidas no proceso, o Partido Socialista Francés, a UDP, etc. Bueno, que está claro, perdona Víctor, pero eu creo que hai distintas posturas, non? E estas quedaron manifestadas. Primeiramente, pa enlazar co anterior, Si a esquerda berchale quere ser algo, ten que romper os seus azos con ETA. Nese momento empezará a ser algo e empezará a contar de verdad dentro do panorama político. Romper vasco. Os azos con ETA, Rafa, é condenar a ETA? É condenar a ETA e non facerlle caso a ETA. Quero dicir, todos sabemos, é claro, todos sabemos é claro que agora Termera foi diputado por Herri Batasuna, que é un dirixente da banda e neste momento é un dirixente fuxido que no momento que requerió a xustiza desapareceu e creo que está hoxe na dirección de ETA. Eso por unha parte. Por outra parte está o PNV, que ten manifestado a través do plan Ibarreche o seu modelo de integración dentro de Europa e do Estado español. Está un PSOE que é máis receptivo con este novo secretario xeral Pachi Vázquez de Pachi López, escapeime con Vázquez, que tamén é socialista, bueno, o que se dice así, pero é Sir Vázquez, que neste caso non ven a conto, que xa dado os primeiros pasos para porse a dialogar co PNV e con Escol Cartasuna, e despois está o Partido Popular, que o Partido Popular está enquistado nas súas posicións porque por agora lle é rendible eleitoralmente, é dicir, o tema do autonomismo, o tema do non recoñecemento dos direitos nacionais vascos, que por certo hai que lembrar que unha vez máis que o Partido Popular votou en contra do que agora defende, votou en contra do Estatuto da Autonomía do País Vasco, do Estatuto de Guernica. É certo. Bom, Miguel, antes, agora mesmo veu unha cabeza, non? Antes falamos da questão palestina, agora mesmo veu unha cabeza unhas declarações de algún dirigente do Partido Popular que manifestaba, acho que era o señor Zaplana, que manifestaba que o povo palestino tinha direito a exigir os seus direitos e mesmo a conseguir pois ter un Estado próprio. É curioso, non quero dizer que sexan comparáveis, mas é curioso que se faça iso como povo palestiniano, no cual o terrorismo é máis do que evidente, e non tanto se negue iso como povo vasco, habendo tamén como a terrorismo. Son posicións diferentes, tal vez, porque hai rendibilidades políticas, eleitorais ou non? Son diferentes varas de medir. O señor Zaplana, precisamente, é un señor que foi presidente de autonomía e se entrevistou coas FARC mentre era presidente de autonomía, que tamén, polo menos nos medios de comunicación, non los venden como terroristas guerrilleiros. Mas o que pasa na Colombia, o que pasa en Palestina, pois non ten nada que ver co que pasa no Estado español. E iso é algo que é habitual nos políticos españoles. Eu quero facer unha pregunta cunha resposta breve e clara. Si a mañá ETA declara un cesar-fogo, vos achais que o conflito ten visos de solución? Eu creo que o conflito ten principios de viso de solución, pero a solución non é doada. E a solución é unha cousa a medio e incluso longo plazo. Pero o que non cabe dúbida, non que ETA deixe de matar, senón que ETA desapareza. Por exemplo, as posturas que mantén hoxe o Partido Popular serían insostibles. Eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, electoralmente, eu creo que esa formación política sería ridícula no País Vasco. Miguel. Bom, eu penso que o conflito ainda estaría longe de se resolver, porque, vamos ver, aí ten un problema, mas o problema tamén é que o Estado español e o Estado francés non son democratas. O Estado español non vai recoñecer pois o que diga o Parlamento Vasco, o que diga o Parlamento Navarro. Non, se o Parlamento Vasco opta por independencia mayoritariamente, qual vai ser o posicionamento do Estado español? O sea, non é, ETA é un dos problemas que hai neste conflito, e unha das súas, dos seus axentes armados, mas o Estado español, o Estado que tamén está armado, o Estado francés tamén está armado, non van deixar que o conflito se solucione pois polas vías democráticas simplemente. De facto, agora, lembramos cando foi o anterior cesar fogo da ETA, como o Partido Popular desde o primeiro momento dixo que era unha trampa, discurso que se repite agora coa proposta de Batasuna. Desde o primeiro momento é unha trampa. Bom, pois é claro que eu, como xa comentei ao principio, quen queira buscar soluzóns. Bueno, pero dentro do discurso do Partido Popular eso é normal, porque senón se quedarían sin o seu propio discurso político e se quedarían sin o graneiro de votos que últimamente ten sido tamén, hai que lembrar, o País Vasco, non? De todas maneiras, eu creo que neste momento a sociedade vasca e a sociedade española mudou moito e que eu non sei cual sería a vía da solución política, pero que habería algunha vía si sempre cando das dúas partes se cederan. Bo, eu non sei se mudaría tanto a sociedade española ao respeito do conflito vasco, que mudase, a maioría da sociedade española, que mudase o goberno español é unha cousa. Agora, momento, o plano Ibarretxe, o que sim penso, non sei se vos achades mesmo, é que a aparición no cenario político español do terrorismo islámico si ten, eu acho que influído moito a respeito de como se tamén ollaba os axentes políticos tamén vascos ollaban o propio conflito vasco. Mira, dentro do terror, acho que é unha dimensión que acho que faz ver de outra maneira a hipótese de solución do conflito, sobre todo, desde a miña óptica. Sobre todo nun momento no que, para informar un pouco os ouvintes de fora do Estado español, nun momento no que a ETA leva un ano e medio, algo así, sin cometer atentados mortais, sin matar a ninguén. Entre outras cousas porque non ten capacidade. Bom, eu duvido moito de ter capacidade para matar unha persoa, por desgraza. Para min é unha cousa bastante fácil, pero matar unha persoa que non te pillen é moi complicado. Bom, eu creo que non é tan, é quero dicir, se foran islamistas, pois sí, se autoimularían. No, eu penso que aí o Rafa cae nun análise. Eu penso que se ETA non mata a alguén é porque non quer. Non mata porque non pode. Bom, se me deixades acabar un momento o razonamento, outra cousa é matar, e falando así friamente, a un vereador, ou matar a un policía, ou matar a un ministro. Eso non é o mesmo, mas se somos realistas, non é tan difícil, falando dunha organización armada, non é que vayamos nós ou cualquier persoa, estamos falando de xente que sabe como facer esas cousas. Aínda así, a ETA estivo na primeira liña da actualidade política durante todo este tempo, todos os días. Sen ter ningunha actuación ata unhas bombas que puxo. Pero eso é porque alguén quere que este nesa liña, nesa primeira liña. Lleo eso achaco a direita española, que lle é interesante, igual que antes falábamos de Kabul, lle é interesante que exista Bin Laden para reafirmar as súas tesis do terror, o Partido Popular e co goberno de Aznar, lle era moi rendible que ETA existira porque a reafirmaba no, como garantes da unidade do Estado español e como garantes da loita contra o terrorismo. Sí, eu concordo totalmente con iso. E agora, por marcar un poquinho máis o que se ETA non mata porque non quer, e se non, as bombas do Brau, pois, en vez de ser os petardiños que puxeron, podían ter sido moito máis amplas e matar indiscriminadamente. Eu sigo tendo as miñas discrepancias. Non é tan difícil. Eu creo que non matou porque non está nestes momentos capacitada militarmente para facelo. É certo que as pancadas, os golpes que ten recibido con detenções que están producindo quase semanalmente son moito, moito importantes. Bom, eu teño de ser que xa ultrapasamos o noso tempo. Estou certo que voltaremos a falar da situación vasca. Desde aquí o que si temos claro é que facemos votos porque a paz chegue ou porque a paz chegar o antes posible e por unha solución democrática do conflito. E con eses votos de paz eu tamén me quero despedir de vos e de todos os nosos ouvintes. Moitas gracias por volverme convidar unha vez máis a este programa. Moito ben, pois por enquanto deixámoslos con o noso disco especial e a seguir as nosas seccións habituais do programa e que complementan o Planeta dos Macacos. Seremos para sempre. mano quem acredita na parada. Dias. É isso aí. Dias. Melhores pra sempre. Actualidade internacional. Debate e reflexión no Planeta dos Macacos. Sempre en radiogaliza.net. Radio Llariz, 107.2 da FM. E após a sección debate e reflexión, vamos recuperar a sección historias aquí ao Planeta dos Macacos, da mau da Raquel Pérez, que hoxe vai dramatizar a lenda da praia da Rocha Tirada, tamén un sitio do que xa temos votado mau en outras ocasións, o Sotón da Tía Inés en internet. Deixámonos con Raquel Pérez e a lenda da praia da Rocha. Unha serella chegou un día ao Algarve, non se sabe ben de onde. Instalouse á beira-mar, descansando dunha xornada que debe ter sido longa e fatigante. Un pescador que por ali andaba na súa faina viuna e, admirado con aquel intrusón nos seus dominios, aproximouse e dixe: «Non sei donde vieste, mas debo informarte que de todo isto que ves é meu. Foi o mar quen criou este sitio e eu sou un fillo do mar». Sorriu a serella, de tal maneira que prendeu ao pescador, respondéndolle: «Veño de lonxe, pescador, de moito lonxe. Aportei aquí despois de moito procurar, e tanto sosego achei que quero ficar». «Como te chamas? Quen és?», quis saber o fillo do mar. «Non teño nome, pescador, sou apenas o que sou, serella». «Benvindas esas entón, serella, a este local que xa é teu». Foi entón que, de lonxe, se fez ouvir unha voz agreste e rude: «Non des o que non é teu, pescador. Esta terra é miña. Foi a montaña que a criou. Eu son o fillo da serra e tudo o que ves me pertence». «Asín sendo serrano», susurrou a serella, «tal vez ese estuvo o fin da miña xornada». «Deixa-o falar, serella. Que pode ele a súa serra contra o poder do meu pai? Contra as ondas en dono». «Ja, ja, ja», riu o serrano. «Tenta tú subir á serra. Que poderá as túas ondas contra a robustez que herdei da miña mae? Máis poderoso son eu, que cando quiser posso criar montañas dentro do mar». Parecía iminente a luta entre os dous xigantes. Procuraba o mar acalmar as súas ondas, que crescían e engrosaban. Toldábase a serra, axitando as urces e os piñeiros. Deleitábase a serella con a violencia do amor que neles vía crescer, mas díselles: «Non se zanguen. Eu vou esperar aquí que me tragan probas das vosas forzas, mas agora ide, estou cansada e quero repousar». Lentamente afastáranse areal fora os dous rivais. Un entrou pelo mar adentro e outro subiu á serra, ían pensativos, procurando a mellor maneira de convencer a serella. Ela, por seu lado, instalouse como se en casa estivese e esperou. chegou primeiro o pescador. Trouxelle o mar, estendeuse aos seus pés, pintando o verde suave, a bordiña e azul profundo lá ao lonxe, dicendo: "Todo isto é o meu mar, e é teu, sereia." E a sereia ficou a ollar o mar, deleitándose con o seu ondular. Súbitamente ouviu o serrano: "Sereia, aquí estou. Darte eu un trono de pedra lá no alto do mundo. Xa pedín ao vento que te embalase o sono, ao sol que te aquecese os días e ás fontes que te refrescasen as horas. Ven comigo e serás a raíña da serra." "Chegaste tarde, serrano. Xa me sinto a raíña do mar", respondeu a sereia. Enfurecida por ser rexeitada, a serra fez rolar enormes rochedos ate o mar, rodeando a sereia. Se esta non subía a serra, descía a serra ao mar. O mar zangouse e durante noites e días, días e noites, atirouse contra as rochas, mas non conseguiu desfacelas. E así continuaran até que a sereia, non sendo capaz de se decidir, transformouse nunha areia tan fina como non há outra igual, recebendo o tributo eterno dos dous eternos xigantes enamorados, unhas veces rivais, outras veces inimigos, outras aínda grandes amigos. O lugar ten hoxe o nome de Praia da Rocha. Vamos xa antes de encerrarmos esta 8ª edición do Planeta dos Macacos con as noticias de máis destaque acerca da actualidade lingüística na Galiza. O noso noticiario da lingua trae hoxe o seguinte: as empresas A Lúa Pintada e Nordesía foron as premiadas con o galardón Xulio Dans otorgado pola Cámara Oleirense. É a segunda edición deste galardón que premia o uso social do galego entre as empresas a nivel local de Oleiros e máis da Galiza. Na primeira edición deste premio, as empresas gañadoras foran a Perrucaría Naia e R Comunicacións. Nesta segunda entrega, como dicemos, as empresas escollidas foron a Lúa Pintada de Oleiros e Nordesía de Compostela, que receberan dúas esculturas únicas e especialmente criadas para este evento, deseñadas por Natalia Beira, familiar de Xulio Dans e restauradora de arte oleirense, e realizadas en vidro polo escultor David Soler. Ademais, entregouse ás empresas gañadoras un CD con o logótipo do premio, criado por Breixo Lousada, para que o possan utilizar no seu grafismo. Os premios foron entregues pola Concellaría de Servizos Sociais e a súa responsável Elena Otero, e aínda tamén polo Concelleiro de Normalización Lingüística de Oleiros, Antón Tenreiro. Os galardóns foron recollidos polos xerentes das empresas, Elisa Flores, da Lúa Pintada, e Vítor Bello, de Nordesía. No acto de entrega das premiações houbo unha actuación do grupo musical Blues Vivo Afrocuncas. Este galardón pretende demostrar que o uso do galego nas relacións comerciais e a comunicación con a sociedade non é un impedimento para o suceso económico das empresas, tal cual mostra a traxectoria dos premiados até o momento. O xiri estivo composto por Antón Tenreiro, presidente, Elena Otero, da Asociación de Viciños Orrio de Iñás, Goretti San Martín, profesora de Facultade da Filoloxía na Universidade da Coruña, e Mario Herrero, da Asociación Galega da Lingua. Por outro lado, a Deputación Provincial da Coruña publicou dous volumes con 26 contributos do ámbito galego, portugués e brasileiro. Estes traballos están recollidos nas actas do 7º Congreso Internacional da Sociedade Española de Didática da Lingua e da Literatura. O congreso fora celebrado en Santiago de Compostela en novembro de 2002 e nele participaran máis de 100 estudosos de España, Portugal, a Italia, Suiza, México, Polonia, Brasil, Cuba, Galiza e os Estados Unidos da América. O congreso foi organizado por unha comisión presidida pola profesora doutora Aurora Marco da Universidade de Santiago de Compostela, que no decurso de unha asamblea celebrada naquelas datas fora tamén eleita presidente da Sociedade Científica Organizadora. O 8º congreso está axendado para decembro e terá lugar en Habana, na Cuba. O segundo curso de Lingua e Cultura Galegas en Vigo, organizado pola GAL, xa está a decorrer. Na pasada segunda feira, día 15 de novembro, comezaba no local social da Revolta, na Rúa Real de Vigo, este segundo curso de Lingua e Cultura Galegas. Depois do notável suceso do curso pasado, o grupo local da GAL organizou máis unha vez esta segunda edición en colaboración con a Asociación Cultural A Revolta. O curso está administrado polo profesor Xorxe Rodríguez Gómez, membro da Comisión Lingüística da GAL, e desenvolverse-á durante 8 semanas, nas segundas e cuartas feiras, de 8:30 a 10 da noite. O preço da matrícula é de 14 euros, incluindo o libro de texto a escoller entre varios. A finalización do curso, a GAL entregará aos asistentes o correspondente diploma. Para contactar con a organización poden dirixirse ao correo electrónico vigo@agal-medio.gz.org. E finalmente noticiamos tamén unha iniciativa que está a porse en marcha: O Galego na Escola, unha iniciativa internautica e o primeiro paso para unha escola en galego na Galiza. É un grupo de persoas preocupadas pola situación da lingua galega, nomeadamente no que di respeito ao ámbito académico e ao ámbito do ensino, está a tentar reunir un grupo moito máis amplo para definir estrategias e, sobre todo, para levar a termo unha iniciativa concreta neste ámbito. Nesta altura xa existe un site na internet, www.salient.contenidos.com, onde as persoas interesadas poden porse en contacto. Tamén xa existe un grupo na internet, galescola@yahoo.com.br, no cual un pode anotarse e participar nesta interesante iniciativa. É tudo no Noticiario da Lingua desta edición do Planeta, e tamén é tudo, por ende, no Planeta dos Macacos. Deixámonos con o noso disco especial, os Xota Quest, e máis unha vez, se gostaron da nosa compaña, aguardámolos de aquí a próxima edición. Xa saben, en radiogaliza.net, en Radio Allariz. Atentón, pasen ben. Que bom que todo dia vai ser sempre assim. Que bom que todo dia vai ser sempre assim.